แด่ท่านผู้ช่วยพิพากษาทุกคนที่สนใจในการฟังธรรมะในวันนี้อาตมาก็ถือว่าได้มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมะแก่บุคคลผู้มีประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองที่จะนำธรรมะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันและการงานหน้าที่ก็จะได้เป็นประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังฉะนั้นวันนี้เราก็จะพูดกันในเรื่องว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรบ้างที่จะนำเอามาใช้กับชีวิตของเราความจริงธรรมะนี้แยกกันไม่ออกกับชีวิตประจำวันบางคนก็คิดว่าเราเป็นคนชาวบ้านคงไม่ต้องสนใจเรื่องธรรมะธรรมะนี่คงจะอยู่ที่วัดแต่ความจริงคนเราเนี่ยถ้าขาดธรรมะแต่อย่างเดียวก็เหมือนกับรถไม่มีเบรคเหมือนกับเรือไม่มีในท้ายหรือจะมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็เหมือนคนขับไม่ดีหรือคนขับไม่มีธรรมะเนี่ยเป็นจะทำคือคนต่อการพิสูจน์คือถ้าใครยิ่งพิสูจน์ยิ่งค้นคว้าก็ยิ่งจะรึกซึ้งในจะทำแล้วก็นำเอามาใช้กับชีวิตดับความเล่าร้อนใจได้ดีมากเอาแค่ความโกรธเนี่ยธรรมะแก้ปัญหาความโกรธได้เอาแค่ความปุ่งสร้างเนี่ยธรรมะแก้ปัญหาความปุ่งสร้างได้ความพยาบาทก็แก้ได้ความอิจฉาริษยาก็แก้ได้ความเห็นแก่ตัวก็แก้ได้ความเป็นคนมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตนก็แก้ได้ธรรมะนี้แก้ได้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จะนำเอามาใช้หลักธรรมอะไรก็เข้ากับชีวิตประจำวันได้ทุกคนแล้วก็ตรงกับจริตทุกคนที่พระพุทธเจ้าทำไมท่านถึงรู้ใจคนเพราะที่ท่านรู้ก็เพราะท่านรู้ใจของท่านก่อนรู้ว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากความโกรธก็แล้วก็ผูกไว้ที่จะแก้แค้นชิงชังเป็นตัวตนแล้วก็มีความโลภเมื่อได้แล้วก็ติดใจอยากจะได้ต่อไปสะสมให้มากขึ้นไม่สละคือยิ่งได้ยิ่งชอบไม่ใช่ว่ายิ่งมีมากแล้วยิ่งปล่อยวางยิ่งได้ยิ่งอยากธรรมะเนี่ยเป็นทางที่ว่าได้แล้วรู้จักพอดีแต่ว่าทางโลกเนี่ยคนที่มีความโลภได้เลยไม่พอดีแล้วคนสูบบุหรี่เนี่ยยิ่งสูบยิ่งอยากสูบไม่มีความว่าไม่อยากจะเลิกคนดื่มเหล้าเนี่ยถ้าติดแล้วไม่มีความว่าจะเลิกยิ่งติดยิ่งอยากกินทั้งที่รสเดิมกินแล้วมันก็รสเดิมสูบแล้วก็รสเดิมแต่ยิ่งกินยิ่งติดยิ่งกินยิ่งชอบยิ่งสูบยิ่งติดมีใครอยากเลิกไหมไม่มีใครอยากเลิกคือแค่ว่าพระองค์ทรงเห็นว่าไอ้ความโลภความอยากเนี่ยมันไม่รู้จักพอหรอกจะกินเหล้าให้อิ่มกินจนตายก็ไม่อิ่มนี่สมมติให้ฟังจะสูบบุหรี่ให้หายอยากสูบให้จนตายก็ไม่หายอยากเราจะโกรธให้หายโกรธโกรธทีเดียวให้มันหายหมดไม่หายแล้วยิ่งโกรธยิ่งกลายเป็นคนที่โกรธมากขึ้น ไอ้คนที่ไม่มีธรรมะที่มีกิเลสมากเนี่ยยิ่งทำมายิ่งมากขึ้นทุกวันไม่ใช่ทำแล้วหมดนะมันเป็นกระแสธรรมกระแสโลกที่คนเราไม่รู้จักพอหรอกถ้าไม่รู้จักความหยุดยั้งชั่งใจนี่คนทางโลกเลยคิดว่าได้แล้วจะพอนะฮะได้แล้วจะพอคงจะรวยคงจะพอแต่ไม่พอหรอกคนเราอีกกระแสความอยากมันไม่พอมีคนเราจึงได้วุ่นวายกันทุกวันนี้จึงได้มีปัญหามีโรคมีสารคล้องร้องกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยก็เพราะมันไม่จับคำว่าพอเพราะอะไรก็เพราะคนพวกนั้นเขาศึกษาแต่โลกอย่างเดียวเขาไม่ศึกษาธรรมะแนะนำชีวิตที่อยู่กับความพอเพียงหรือความสงบพิจารณาว่าคนเรานี่ดูแล้วมันก็น่าสงสารนะยังไม่เห็นมีใครพอสักคนยังไม่เห็นมีใครโลภพอยังไม่เห็นมีใครโกรธพอยังไม่มีใครหลงพอยังไม่เห็นมีใครอิ่มสักคนนี่พระอรหันต์นี่พุทธเจ้าที่อิ่มนะอิ่มทำไมท่านถึงอิ่มเพราะท่านพอท่านมีประสาทถามดูมีภรรยามีลูกมีท่านพอท่านพอเพราะอะไรเพราะว่าท่านชีวิตประจำวันก็มีแค่นี้เองได้อะไรก็แค่นี้เองแต่ว่าความแก่ความตายมันเข้ามาหาตัวเองพระองค์จึงอยากหนีความแก่ความตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายพระองค์ก็พอแล้วรวยพอแล้วเหลือแล้วแต่ที่โลกทุกวันนี้มันวุ่นวายนะไม่ใช่วุ่นวายเพราะคนอื่นนะมันวุ่นวายเพราะคนไม่รู้จักคำว่าพอดีถ้ารู้จักเสียสละรู้จักเข้าใจธรรมะเอาประยุกต์มาใช้แล้วคนจะสงบมากคนจะสงบมากที่นำธรรมะมาแก้ปัญหาเช่นความโกรธเนี่ยความรู้จิตเนี่ยถ้าเรารู้เลยว่าคนไหนชอบโกรธชอบรู้จิตเนี่ยจะเป็นจริตอย่างนี้จะไม่มีความสุขในชีวิตตัวเองเพราะเป็นคนช่างคิดช่างหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะไม่จดจำเรื่องดีคนพวกนี้ไม่จดจำเรื่องดีไปจดจำเรื่องเสียคนอื่นคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้เข้าไปจดจำแต่เรื่องสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อาจกลับมาคิดใหม่ก็กลายเป็นคนหงุดหงิดเป็นคนที่ไม่สงบเป็นประจำทีนี้หลักปฏิบัติที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตของเราเนี่ยมีมากโยมมีมากถ้าตามหลักธรรมะคำสอนพระเจ้าเขาเรียกหลักสติปัฏฐานสี่พอพูดอย่างนี้โยมก็อาจจะว่าลึกเกินไปแต่หลักสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือหลักครองใจตัวเองการครองใจตัวเองเนี่ยต้องมีหลักสติปัฏฐานสี่มีเรื่องกายมีเรื่องเวทนามีเรื่องจิตมีเรื่องธรรมย่นย่อลงไปแล้วก็เรียกว่าหลักกายกับใจหรือหลักรูปกับนามหลักรูปกับนามคือคนเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะศึกษาเลยไปศึกษามากไปจึงฟุ้งซ่านศึกษามากไปจึงไม่สงบเรียนรู้ข้างนอกมากไปจึงไม่รู้จักคำว่าสงบฉะนั้นถ้าเราจะรู้จักธรรมะเนี่ยต้องศึกษาเข้ามาในตัวเราต้องศึกษาเข้ามาในตัวเราคือจะเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นนิทานแต่ก็มีประโยชน์เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารเป็นองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนาเป็นกษัตริย์องค์แรกที่บอกพระพุทธเจ้าก็ถ้าพระองค์ตรัสรู้เมื่อไรขอให้พระองค์มาแสดงธรรมกษัตริย์คือกระหม่อมฉันเป็นองค์แรกเฉพาะกษัตริย์พระเจ้าก็ทรงรับว่าตรัสรู้แล้วจะมาแสดงเจ้าพิมพิสารเป็นองค์แรกคือเจ้าพิมพิสารเนี่ยกลัวว่าจะรู้ธรรมะช้าไป พระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จแล้วไปเทศนาสอนกษัตริย์อีกหลายสิบแคว้นเนี่ยกว่าจะมาถึงตัวเองก็อาจจะตายซะก่อนอาจจะแก่ซะก่อนอาจจะได้ธรรมะช้าไปก็ขอให้ถ้าพระองค์สำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วขอให้มาโปรดกระหม่อมฉันกษัตริย์เป็นองค์แรกพระเจ้าก็ปฏิญาณแล้วก็พอโปรดปัญจวัคคีย์พอโปรดเจดินสามพี่น้องโปรดพระโมคคัลลาสารีบุตรก็นึกถึงกษัตริย์ก็คือพระเจ้าวิมพิสารที่เชิญทูลไว้ว่าขอให้โปรดกษัตริย์ก็ตามปฏิญญาก็มาโปรดพระวิมพิสารพระวิมพิสารเนี่ยศรัทธาเริ่มใสเชื่อมั่นในพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพียงแต่เสด็จมาผ่านเมืองเท่านั้นเองเห็นพระฤทธิ์ลักษณะหน้าตากิริยาอะไรก็ศรัทธาแล้วว่าถ้าเป็นคนชาวโลกก็ต้องเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นนักบวชก็ต้องสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแน่นอนดูแลเป็นคนไม่มีโลภกดหลงอะไรกษัตริย์ที่สละราชสมบัติได้แล้วนี่ถือว่าคนอิ่มตัวแล้วสละกิเลสได้แล้วเรื่องจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็คงไม่พ้นวิสัยเข้ามาโปรดพระพิธีสารพระพิธีสารก็ฟังธรรมก็บรรลุโสดาบันยอมรู้จักโสดาบันไหมใครไม่รู้จักบ้างยอมรู้จักโสดาบันกันไหมใครไม่รู้จักบ้างรู้จักทุกคนใช่ไหมคุณธรรมโสดาบันรู้จักไหมถ้าเราเรียนเรื่องศาสนาต้องเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนคุณธรรมโสดาบันใครรู้จักมั้งใครรู้จักยกมือขึ้นใครรู้จักใช่ไหมถ้ายกมือแสดงไม่รู้จักเลยคุณธรรมโสดาบันเนี่ยสำหรับคารวาสของเรือนพระเจ้าดินที่สามเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินกันตายของเรือนกันตายโสดาบันนี้สำหรับผู้หญิงผู้ชายที่เป็นคารวาสที่ดีที่วิเศษสุขวิเศษคือคุกโสดาบันโสดาบันนี่หมายถึงว่าเห็นพระไตรลักษณญาณเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมมีจริงเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ได้จริงทำไมจึงเชื่อเชื่อว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้าเนี่ยที่ตรัสไว้เนี่ยเป็นธรรมดับทุกข์ได้จริงเราเชื่อว่าพระสงฆ์เนี่ยมีจริงคือปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ได้จริงแล้วเชื่อว่าบุญมีจริงเชื่อว่าบาปมีจริงเชื่อว่าสวรรค์นรกนิพพานมีจริงไม่สงสัยเลยสักนิดเดียวทั้งที่คนเนี้ยสงสัยครับตายเลยสงสัยไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่พอฟังธรรมจบแล้วพอได้ใจรับสัญญาณแล้วในจิตละโลกกดหลงเบาบางแล้วเนี่ยสำเร็จโสดาบันแล้วความสงสัยจะหายหมดเลยเชื่อทีแรกไม่ยอมเชื่อพอรู้ว่าสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยใครว่าพุทธเจ้าไม่มีจริงไม่เชื่อแล้วใครว่านรกสวรรค์ไม่มีจริงไม่เชื่อแล้วใครว่านิพพานไม่มีจริงไม่เชื่อแล้วหัวขาดตีนกุดก็ไม่ยอมเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมะเชื่อพระสงฆ์นี่สำหรับคุณธรรมโสดาบันและละสกายทิฏฐิละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาตัวตนว่ากูเก่งกูรวยกูไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีรู้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่เกิน100ปีต้องตายเชื่อว่าร่างกายคนเราเนี่ยอาศัยอยู่เหมือนคนจะเดินทางต้องอาศัยรถไปเชื่อว่ารถกับคนเป็นคนละคนรถนี่คือร่างกายใจนี่คือคนขับขี่ความยึดมั่นถือมั่นคือใช้ปัญญาแยกออกไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราตัวเขาเรียกว่าละสกายยติวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วไม่ถือศาสนาอื่นเชื่อว่าทางนิพพานไม่มีจริงเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เปลี่ยนศาสนาไปถือใครว่าอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีก็รู้แล้วว่าทางดับทุกข์คืออยู่ที่ใจตัวเองสกายจิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปามาสไม่ถือศีลผิดแล้วถือศีล5ตลอดชีวิตผัวเดียวเมียเดียว ไม่นอกใจผัวไม่นอกใจเมียคนมีคุณธรรมใครจะเอาเหล้ามาให้กินก็ไม่กินแหละบอกรู้แล้วว่ารสมันเป็นยังไงที่คุณธรรมโสดาบันละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปัสสาปมาสให้ทานแล้วไม่มีความตนีให้แล้วดีใจความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลงความโกรธน้อยลงเป็นไงความโกรธน้อยลงเนี่ยคือความพยาบาทเนี่ยไม่มีมีแต่ความโกรธแต่ความพยาบาทแล้วอยากจะฆ่าคนโน้นอยากจะแก้แค้นคนนี้คนนั้นทำกูคนนี้ทำกูจะต้องล้างแค้นมึงอะไรนี่ไม่มีอภัยโกรธแล้วก็รู้ว่าเนี่ยทุกข์แก่ใจตัวเองก็สละความโกรธได้ไม่พยาบาทใครทั้งหมดมีเมตตาเป็นหลักคุณธรรมแล้วความโลภไม่มีมากตรงที่ว่าให้แล้วกลับไม่เสียดายกลับดีใจว่าเนี่ยเป็นสมบัติภายในตายแล้วเอาไปไม่ได้มีการแยกแยะจิตใจตัวเองได้เร็วห้ามใจได้เร็วพวกนี้ไม่เป็นโรคประสาทไม่วิกลจริตไม่บ้าไม่ใบ้พวกนี้จะเป็นคนมีสติปัญญาและปฏิบัติไม่หลงทางที่สุดคือเกิดอีกเจ็ดธาตุไปนิพพานโสดาบันไม่ตายแล้วไม่ไปนรกทำบาปทำกรรมที่แล้วมาพอเป็นโสดาบันแล้วในแต่ถ้าคนเป็นพันคนฟังธรรมพุทธเจ้าเป็นโสดาบันแล้วไม่ต้องไปรับกรรมจิตอบายภูมิใจเป็นจิตเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วใจมั่นคงนี่หมายถึงหลักคุณธรรมโสดาบันที่พุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนพระเจ้าพิมพิสารในสมัยก่อนคนได้ที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นนี่นะเห็นกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยอัศจรรย์เลยคนเข้าใจธรรมะลึกซึ้งได้เข้าใจวิถีจิตตัวเองได้สงบได้มีปัญญาได้และจะประกาศตัวว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตพอรู้แล้วว่าวิธีดับทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจตัวเองเข้าใจในอริยสัจ4เข้าใจในมรรคองค์8ธรรมะที่ว่ายากๆเนี่ยพระโสดาบันฟังแล้วรู้เรื่องหมดเลยต่างกับคนปุถุชนคนปุถุชนที่หนาแน่นในความโลภโกรธในความธรรมะแล้วหนักอกหนักใจหนักความรู้สึกว่าตีไม่แตกเอาเจ้าไปดินที่มีปัญญาด้วยกันเนี่ยมาฟังเจ้าไปดินที่เป็นปุถุชนเนี่ยฟังธรรมะพระเจ้าแล้วไม่ถึงแต่เจ้าไปดินที่เป็นโสดาบันเนี่ยฟังแล้วลึกถึงพระอานนท์บอกกับพระพุทธองค์ทำไมธรรมะพุทธองค์เนี่ยฟังแล้วจับใจเหมือนจับเข้าไปในกระดูกดำกระหม่อมฉันเลยฟังแล้วละเอียดอ่อนแต่ทำไมคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องพระองค์ธรรมะพุทธองค์ง่ายจังเลยนะทำไมแต่กระหม่อมฉันฟังไม่ซึ้งใจแต่คนอื่นฟังทำไมไม่รู้เรื่องบางคนก็หลับบ้างบางคนก็ง่วงบ้างบางคนก็รู้สึกว่าฟังแล้วไม่สงบบ้างอะไรเงี้ยพระเจ้าบอกอานนท์ปัญญาเขาต่างกันนิสัยเขาต่างกันบารมีเขาต่างกันเขาจึงฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าอานนท์สะสมมามากนี่ถ้าอานนท์มีปัญญานี่เป็นผู้กันกรองอะไรได้ละเอียดละออฉะนั้นถ้าอานนท์จึงฟังรู้เรื่องทีนี้เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีเพื่อนอยู่ปัจจันทนบทคือมีเพื่อนเป็นเจ้าแผ่นดินเจ้าไปดินพระเจ้าอีสานเป็นเจ้าไปดินเมืองเจริญแล้วก็มีเพื่อนอยู่เจ้าไปดินบ้านนอกเขาเรียกว่าทางเมืองเจ้าไปดินปัจจันทนบทคือพระเจ้าประโชดเนี่ยเป็นคนดุร้ายคล้ายๆกับเจ้าป่าเถื่อนตัดสินความอะไรก็จะฆ่าอะไรก็ทำแบบรุนแรงอะไรเงี้ยแต่ก็มีการเป็นเพื่อนเจ้าอีสานก็คิดถึงเจ้าอีสานก็ทอผ้าซึ่งเป็นผ้าเนี่ยปราณีตมากเป็นผ้าไหมที่ว่าไหมแบบกาสีอ่ะที่หนึ่งในอินเดียว่าสมัยก่อนอ่ะพอเสร็จแล้วก็จัดผ้าที่แผ่นพื้นใหญ่ๆห่มได้เนี่ยฮะก็ห่อมากลมเท่าลูกมะนาวลูกมะนาวโตๆแล้วก็เอาข้างห่อจะเอาเงินห่อเอาทองคำห่อแล้วก็เอาคลั่งห่อแล้วก็เอาผ้าแพร ที่เนื้อดีห่อแล้วก็เขียนสารว่าเราเป็นเพื่อนที่รักกับเจ้าปีศาจสารไม่มีอะไรเป็นของดีที่จะฝากกำนันให้ท่านขอให้ของควรค่าแก่เมืองชิ้นนี้แก่เพื่อนขอให้เพื่อนเนี่ยเปิดในที่ประชุมคนเยอะๆการจะเปิดเนี่ยขอให้เปิดคนมากๆอย่าเปิดดูคนเดียวท่านปีศาจก็พอได้รับสิ่งอันนี้มาทางทูตส่งมาก็ต้องทำตามสัญญาก็ประชุมชาวบ้านพระราชบริพารมากลางสนามหลวงอ่ะกลางสนามหลวงก็ บอกว่าเรียกเพื่อนส่งของวิเศษมาขอให้ชาวบ้านมาดูกันว่ามีอะไรในนี้เราก็ยังไม่รู้เลยก็เปิดเสร็จแล้วก็เปิดคลังออกมาเปิดแผ่นเงินออกมาเปิดแผ่นทองออกมาพอเข้าไปข้างในก็เจอผ้าก็คลี่ออกมายาวหลายวาเป็นเนื้อละเอียดมากเลยคนก็โอ้ยสาธุการก็ว่าไปเจ้าไปดินตรงนี้นะมีสติปัญญามีฝีมือล้นเหลือซึ่งคอผ้าเลยประณีตมากซึ่งราคานับไม่ได้เลยว่าราคาเท่าไหร่คนชาวบ้านคงทำไม่ได้ซึ่งไม่เคยเจอเลยผ้าเนื้อละเอียดแล้วก็ห่อมาเป็นเพียงลูกผลส้มเท่านั้นเองเดี๋ยวพอคลี่ออกมาก็ได้แผ่นใหญ่ผืนใหญ่นุ่งห่มได้สบายเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นของประเสริฐไม่เคยเห็นว่ามีที่มือคอผ้าได้ขนาดนี้สีสันก็สวยงาม ทุกคนก็พูดกันเจ็ดวันไม่จบคุยเรื่องผ้านั่นเองว่าอัศจรรย์เหลือเกินแหมไม่เคยเจอคนคอผ้างั้นนี้ก็ชมเชยความเป็นผู้สำคัญสำหรับที่ส่งเครื่องบรรณาการมาให้แต่สีสันก็มาคิดว่าคิดแบบคนที่มีธรรมะนะฮะคนที่มีธรรมะนี่จะคิดลึกซึ้งกว่ากันก็ที่เราจะเอาอะไรให้ดีให้ผ้าอย่างนี้เขาก็มีแล้วก็หมัดทุกอย่างก็มีเจ้าไปดินนี่มีมากอยู่แล้วให้ไปก็ไม่อัศจรรย์ควรให้ธรรมะดีกว่าเจ้าพิสารก็ให้อมาตย์มาเขียนเลยมาเขียนลงในแผ่นทองคำเขียนเรื่องโคกิยะปักธรรมใครรู้จักโคกิยะปักธรรมไหมรู้จักไหมยังไม่ได้เรียนใช่ไหมโควิยักษ์ประคำ38ประการเนี่ยมีปฏิจจสมุปบาท12อริยสัจ4มรรคองค์8โคตรชง7นะธรรมะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือเรื่องปฏิบัติทั้งหมดนะฮะคือเรื่องปฏิบัติทั้งหมดก็เขียนเข้าไปในแผ่นทองคำหมดเลยเขียนไปว่าเริ่มต้นว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกธรรมะได้เกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์อรหันต์ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วก็ศีล5อธิบายเรื่องศีล5อธิบายเรื่องศีล8อธิบายเรื่องศีล10อธิบายเรื่องศีล227แล้วความเป็นคารวาสปฏิบัติอย่างไรอธิบายเรื่องมรรคองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปจนถึงสัมมาสังกัปปะสัมมาวายโมสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เขียนมาออกไปแล้วก็อายะสัตว์4แล้วก็อิทธิบาททั้ง4แล้วก็เขียนมหาสติปัฏฐาน4วิธีเดินจงกรมวิธีนั่งสมาธิวิธีกำหนดลมให้ใจเข้าออกวิธีการเจริญสมถะและวิปัสสนาเขียนเสร็จแล้วก็ห่อทองคำม้วนกันแล้วก็เอาเงินห่อแล้วก็เอาคลั่งห่อแล้วก็เอาผ้าห่อก็บอกว่าไม่มีอะไรจะให้เพื่อน ที่มีค่ามากกว่าที่เพื่อนส่งผ้ามานั่นก็เป็นของที่มีค่ามากควรแก่เมือง เราไม่มีอะไรจะตอบแทนเพื่อนก็ขอส่งของนี้ให้เพื่อนแต่ขออย่าเปิดในที่ชุมชนขอให้เปิดอ่านคนเดียว ขอให้อ่านคนเดียวอย่าให้ใครอ่าน เมื่อได้รับสารนั้นแล้วพระเจ้าพระโชติก็เอ๊ะ ของเราส่งไปให้เพื่อนให้อ่านกันทั้งเมืองให้ดูกันทั้งเมืองแต่ของเพื่อนส่งมาให้เราให้ดูคนเดียวทำไมของนี่มันลึกลับแค่ไหนเกิดสนใจมากก็เข้าห้องที่บรรทมตัวเองห้องทำงานส่วนตัวไม่ให้ลูกให้เมียรู้ทั้งหมดให้อามาตย์อ่านให้ดูอามาตย์ก็ขี้ออกมาจากผ้าออกมาจากครั่งก็มาเจอเงินแล้วก็เจอทองคำก็ขี้ออกมาทองคำเขียนในแผ่นทองคำบอกพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกอามาตย์ก็บอกอะไรนะพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นแล้วในโลกอ่ะคนลุกเลยตัวเบาเลยปีติมากเลยบอกเธอหยุดก่อนเราจะเพิ่งอ่านต่อไปอ่านซ้ำใหม่อ่านให้ฉันชัดขึ้นกับเขาว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเขาปีติมากเขานั่งคมปีติตั้งนานแสนนานในคนสมัยก่อนได้ยินแค่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคมปีตินานจะนานพอปีติดับบอกอ่านต่อพระธรรมะได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเขาก็เกิดปีติอีกจุดอ่านก่อนฉันมีปีติมากเหลือเกินเขาฟังอะไรไม่รู้เรื่องแต่มีแต่ปีติอยู่ในใจหยุดอ่านเสร็จแล้วก็ให้อ่านต่อพระอรหันต์พระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเขาก็ปีติมากอีกเหมือนตัวนี้จะลอยจะไปเลยก็ข่มปีติก็อ่านต่อแค่พระพุทธธรรมพระสงฆ์สามครั้งเนี่ยพระจันทโชตเนี่ยปีติมากมายมหาศาลซึ่งไม่เคยได้ยินเลยในชีวิตพอใจในปีติให้คนเราพอมีปีติแล้วได้มีนิวรณ์แล้วในจิตใจเขาผ่องโตแล้วก็มีความรู้สึกที่มีความสุขมากอิ่มมากก็ให้อ่านต่อเขาก็อ่านศีลห้าศีลแปดอ่านวิธีเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงจิตเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงมรรคองค์8เป็นยังไงสมถะเป็นยังไงวิปัสสนาไงพอถึงวิปัสสนาเท่านั้นแหละสมถะนั้นเขาทำตามเลยพอทำตามสมถะลมให้ใจเขาออกนะเขาได้สมาธิแล้วก็พูดถึงเรื่องปฐมฌานสติฌานไปถึงจตุฌานเขาทำได้หมดเลยครับเขาเข้าจตุฌานได้พอเข้าถึงสุริทางก็จะเดินที่ปัสนาเขาได้บรรลุธรรมะเลยนะเขาได้บรรลุเป็นอนาคาโดยที่ไม่ฟังธรรมอ่านนั่นจะได้บรรลุเป็นอนาคาความรู้สึกเขาว่าเขาเนี่ยอยากเจอพระพุทธเจ้าจังเลยอยากไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนชีวิตนี้เราพอแล้วเราเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วเราเหลือทุกอย่างแล้วลูกก็โตแล้วภรรยาก็พร้อมแล้วเราขาดเดียวคือพระพุทธเจ้าธรรมะที่เราจะไปถึงนิพพานคือทางดับทุกข์ก็บอกอามาตย์บอกท่านเห็นว่าคงจะไม่วานาทีต่อไปแล้วขอสงบใจให้เธอไปหาจีวรมานะให้เธอไปหาบาตรมานะเธอไปหาไม้เท้ามานะฉันจะลองรู้ว่าความเป็นสมณะเนี่ยมันทำได้แค่ไหนอามาตย์ก็บอกเยอะจะบอกใครนะเป็นความลับสำหรับเธอคนเดียวทำไมก็ทำตามก็ไปหานิโกนมาก็โกนผมเลยโกนผมก็ลองผมจีวรทำกระพายบาตรเดินอยู่ในห้องกันเลยบอกว่าหน้าที่นี้ให้แก่ผู้ดูแลและกดราชการต่อไปนั้นก็เสวยความสุขอยู่ในส่วนตัวมากคนก็เอ๊ะพระราชาทำไมไม่ออกมาลูกเมียก็ทำไมไม่ออกมาที่ไหนได้เขามีความสุขมากแล้วก็ตอนหลังก็ยกสมบัตินี้ให้แก่ลูกภรรยาและลูกก็เสียใจนะก็พ่อมาเปลี่ยนแปลงทำไมจึงเป็นนี้ตั้งแต่ได้สารเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่ออกจากวังเลยแต่ก่อนเคยว่านาทีสุวรรณพอได้สารนี้ไม่ออกจากวังเก็บตัวอยู่ในห้องเงียบเลยผลสุดก็เวลายกราชสมบัติให้แก่ลูกก็ออกเดินคนเดียวด้วยเท้าเปล่าเดินทางมาจากเมืองกระโชดเนี่ยใช้เวลาเป็นพันกิโลนะเดินหลายเราเดินทางมา เอ็นถึงเมืองกรุงราชคฤห์ก็ตามหาพระพุทธเจ้าตามหาพระพุทธเจ้าพอดีคนเราไม่มีกรรมนะก็ถูกงัวผิดตายตอนชำรุดจะถูกงัวแบบงัวมันคงจะหวงลูกอะแล้วก็พอมาที่จริงเขาเจอพุทธเจ้าแล้วแต่เขาไม่รู้จักเพราะพุทธเจ้ายามกลางคืนเนี่ยเขาไปคุยพุทธเจ้าแล้วที่สลาพักแต่เขาไม่รู้จักก็คุยกันในยามมืดแต่ท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามไปโปรดรู้ว่าคนนี้หมดอายุแล้วก็ไปนั่งที่สลาที่คนนี้พักก็คุยกันนะคุยยันเที่ยงคืนคุยเรื่องธรรมะก็สงสัยว่าเขาไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเพราะอยู่ในที่มืดพระพุทธเจ้าก็ตอบธรรมะจนหมดแล้วก็เขาก็นอนแล้วรุ่งเช้าเขาบอกเขาจะไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับวัดเจรุวันแล้วพวกนี้ก็เสร็จขึ้นมาก็จะหาทางเดินไปวัดเพราะเมืองกับวัดอยู่ใกล้ๆกันก็งัวไม่รู้อ่อนก็ผิดตกใจก็ผิดคงจะห่วงลูกก็ตายไอ้ท่านตายนี่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าธรรมะแต่เรื่องที่บุพกรรมที่เขาเคยเป็นคนฆ่าคนมาเยอะเป็นคนที่ฆ่าคนมาเป็นคนดุร้ายมากเลยฮะเป็นเจ้าที่ดุร้ายเป็นคนอำมหิตแต่พอมาเจอธรรมะแล้วเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่ไอ้กรรมที่อดีตมามันมากมายพอตายแล้วพระนนท์ก็ทูลพุทธเจ้าบอกมีกษัตริย์เมืองนั้นออกบวชมาตายอยู่ตรงนี้เราจะสงเคราะห์ได้มากกว่านี้ก็เลยจัดงานศพพระพุทธเจ้าบอกเขาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็เหมือนกับพระถึงยังไม่ได้บวชกับเราก็คือพระอรหันต์ก็เหมือนกับพระเพราะใจเขาเป็นพระแล้วแต่ชาวบินสารเนี่ยให้เกียรติว่าคนสมัยก่อนเป็นพระแล้วก็ไม่มีอะไรชาวบินสารก็ให้เกียรติเอาเข้าวังไปแต่งตัวเป็นกษัตริย์แล้วก็เฉลิงไอ้ทำพิธีเผาศพเชิญประชาชนมาร่วมเผากันมากมายยกย่องเกียรติว่าเป็นเจ้าแผ่นดินแต่ที่จริงตัวเขาเนี่ยเป็นพระแต่พระเจ้าพิจารณ์ไม่ยกย่องแต่งตัวให้เป็นกษัตริย์แล้วก็เผาศพกระดูกนี่ก็กลายเป็นพระธาตุก็ส่งกลับเมืองตัวเองบ้างแล้วก็ประจุไว้ที่หน้าวัดบ้างแล้วก็ไว้ในเมืองบ้างเพราะอะไรก็เพราะว่าพระเจ้าสิทธิ์สามเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินที่เอาธรรมะไปใช้สามารถที่จะสงบคนทั้งเมืองให้มีคุณธรรมแล้วสามารถเอาธรรมะนี่ไปสงบเมืองอื่นได้อีกฉะนั้นจึงว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมามากสมัยก่อนครับที่อดีตที่แล้วมาเนี่ยคนได้รับวิธีการปฏิบัติเนี่ยซึ่งไม่นานและไม่มากเอาไปใช้ได้ผลมากที่เราจะย่อให้ฟังนะว่าคุณธรรมโสดาบันเนี่ยมีประโยชน์ต่อการครองบ้านครองเมืองแต่อย่างที่ภาคสาวไปใช้ก็ได้ฮะจะไม่มีอคติ4ฮะไม่มีอคติ4ไม่มีโทสาคติไม่ตัดสินด้วยความโกรธไม่ตัดสินด้วยความพยาบาทไม่มีโมหะสติไม่ตัดสินด้วยความหลงมีสติปัญญาตัดสินไม่โลภะสติไม่โลภะสติไม่ตัดสินด้วยความโลภเช่นอะไรไม่ถูกเขาเอาเงินมาให้เราเอาของฝันมาให้เราเอาของกำนันมาให้เราให้เราตัดสินเข้าข้างเขาเงินซื้อเราไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีโลภะสติเขาตัดสินไปตามธรรมใครผิดก็ว่าผิดใครว่าถูกก็ว่าถูกเงินไม่ใช่ว่าเงินถูกที่เงินหรือถูกที่ลาภอันนั้นเพราะนั่นคือเมื่อไม่มีโมหะคติไม่มีโลภะคติไม่มีฉันทาคติหรือไม่มีอคติ4แล้วเนี่ยย่อมตัดสินโดยธรรมนะไม่ตัดสินเพราะพวกพ้องไม่ตัดสินเพราะเรารักกันไม่ตัดสินเพราะเห็นแก่หน้ากันอะไรเงี้ยนี่หลักธรรมะแค่ที่ภาคสามีคุณธรรมเท่านี้ความจริงก็ย่อมปรากฏ คนก็จะพึ่งเราได้มากเลยเพราะเรามีธรรมะเอาไปใช้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมะล่ะเราไม่มีหลักธรรมเราไม่ชอบใจเราก็ตัดสินไปตามความไม่ชอบใจเรามีความโลภใครเอาอะไรมาให้เราเราก็เห็นแก่เงินเราก็เข้าข้างคนมีเงินไปก็ตัดสินผิดไปทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าผิดแต่ว่าเงินมันเป็นใหญ่ซะแล้วได้เห็นแก่พวกพ้องพี่น้องกันเราต้องที่รู้ว่าเรื่องนี้มันผิดแต่เราก็ต้องตัดสินเพราะเห็นแก่พวกพ้องพี่น้องกันหรือเป็นเพราะเราไม่ได้พิจารณายึดหลักว่าตัวเองทำถูกแล้วหรือคิดถูกแล้วโดยความหลงก็ตัดสินผิดได้ฉะนั้นเรียกว่าหลักธรรมะเนี่ยถ้าเอามาใช้แล้วทุกคนจะต้องเป็นคนที่สุจริตยุติธรรมเป็นคนดีแล้วก็เราก็มีความสบายใจว่าโอ้เราทำงานชิ้นนี้หน้าที่ชิ้นนี้บริสุทธิ์สุจริตยุติธรรมแต่คนเราไม่เดินมากนะมันจะเดินสองทางโยมไอ้คนซื่อเนี่ยมันจนนะไอ้คนโกงเนี่ยมันรวยให้คนซื่อเนี่ยมันจนให้คนโกงมันรวยให้คนโกงมันรวยกันมากแล้วด้วยมันมีบ้านใหญ่ๆมีรถยี่ห้อดีขี่แต่ไอ้คนซื่อเนี่ยมันไม่มีรถเก๋งดีๆขี่ไม่มีบ้านอยู่ทั้งอยู่บ้านหลวงเนี่ยไอ้คนที่ไปตามคนจนเนี่ยไม่มีโยมกินอุดมคติกินอุดมการเนี่ยมันน้อยคนโดยมากก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อหน้าเพื่อตาก็เข้าข้างคนผิดหมดคนโกงหมดเขาตั้งพยานเท็จกันมาในศาลโยมตั้งพยานเท็จกันมา7เขาตั้งพยานเท็จกันมา10กว่าคนไอ้คนที่เป็นพยานเท็จเนี่ยโยมพวกคนมีความรู้ทั้งนั้นเลยขนาดเป็นคนมีความรู้เป็นคนตั้งพยานเท็จกันมาแล้วทีนี้พระก็ถามบอกโยมไม่กลัวตกนรกเลยที่โยมให้พยานเท็จเนี่ยผมไม่กลัวหรอกกลัวติดคุกมากกว่าบอกนรกท่านนี้ไม่รู้บอกเขากลัวติดคุกมากกว่าเขาเอาปัจจุบันเขาบอกเขาไม่กลัวนรกแต่คนที่ตั้งพยานเท็จขึ้นมาเนี่ยมันก็พวกคนมีความรู้ทางนั้นพวกคนแต่เขาตั้งพยานเท็จมาเพื่อให้พวกเขาเอารอดชนะเท่านั้นเองจะบอกไม่กลัวนรกกลัวติดคุกแสดงว่าคนนี้กลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวจนมากกว่ากลัวบาปถ้าคนเราไม่กลัวบาปแล้วเนี่ยย่อมทำความชั่วได้ทุกอย่างย่อมเบียดเบียนตนและคนอื่นได้ทุกอย่างฉะนั้นคนเราถ้าคิดว่าทำอะไรแล้วมันเป็นบาปใช่ไหมมันจะสงเคราะห์ตัวเองและสงเคราะห์คนอื่นได้ดีมากเพราะเชื่อว่าบุญบาปมีจริงกรรมเวรมีจริงทีนี้เมื่อเราไม่ได้เข้าถึงธรรมะจิตใจเราก็หยาบไม่ละเอียดอ่อนเลยเมาไม่เห็นทางเลยเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความโลภมีความอยากอยากไปตามเขาอยากรวยไปตามเขาอยากมีไปตามเขาทะเยอทะยานอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตได้เลยถ้ามองเห็นใครๆเนี่ยคนที่ไม่ซื่อไม่ตรงมันรวยทั้งนั้นคนที่โกงกินคนที่คอร์รัปชันคนที่มีพวกนี้มันมากกว่าเราอ่ะเราจะมาอยู่ยังไงคนเดียวคนที่สุดต้องยอมแพ้เขายอมยอมทิ้งธรรมะชีวิตนี้เราเลยไม่มีโอกาสจะพบชีวิตที่สงบสุขเลยก็เจอแต่ปัญหาเจอแต่ความวุ่นวายตลอดชีวิตโยมอันนี้เราพูดกันตามธรรมเนื้อผ้านะนี่อย่างเราเนี่ยพวกเราถ้าเราได้ศึกษาความจริงอย่างที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารไม่เอาธรรมะมาใช้ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีทศทิศและจะทำตัดสินจะดีความก็ตัดสินไปตามเนื้อผ้า ใครถูกก็ว่าถูกใครผิดก็ว่าผิดนั่นมีอคติ4ก็เขาก็มีความสุขใจว่าชีวิตนี้ได้ทำประโยชน์แก่โลกเหลือเกินพวกของเราเนี่ยไม่ถึง100ปีก็ตายทุกคนยงแต่น้อยอนุสาวรีย์เราก็อยู่อนุสาวรีย์ใครสร้างให้เรายงลูกเราหลานเราอนุสาวรีย์ในลูกหลานจะรับมรดกเขาจะจดจำความประพฤติปฏิบัติของเราไว้ว่าเราทำตัวอย่างไรมันย่อมรู้ไม่ใช่รู้คนเดียวยมอนุสาวรีย์ของความดีของทุกคนเราเนี่ยย่อมปรากฏและยังสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เลยทุกคนเลยไม่ต้องไปอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ไม่ต้องไปบอกว่าฉันซื่อนะฉันบริสุทธิ์นะไม่ต้องประกาศแล้วนี่อนุสาวรีย์เขามีฉันบริสุทธิ์ยุติธรรมเราทุกคนรู้อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นคนบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นคนที่ยอมอดตายอ่ะรักษาธรรมะรักษากฎหมายรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองไว้เป็นคนที่หาไม่ได้ไม่ได้กี่คนโยมทั้งที่เรียนกฎหมายกันมาทางนั้นก็ยังทำอย่างอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะเพราะไปยึดว่าธรรมะเนี่ยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่างน้อยคนดีก็เห็นเทวดาก็เห็นโยมคนชั่วไม่เห็นหรอกคนโกงคนกินไม่รู้จักคุณธรรมเราหรอกแต่คนดีเขาเห็นพระเห็นเทวดาเห็นพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นคนดีต้องเห็นโยมแต่คนที่ทำชั่วเนี่ยเห็นหมดฮะเขาก็เห็นเหมือนกันเทวดาก็เห็นผีก็เห็นคนก็เห็นแต่เห็นไปในทางที่ไม่ดีเห็นว่าคนนี้ไม่ซื่อคนนี้ไม่หยุดไม่สุดจริตยุติธรรมคนนี้ไม่มีธรรมะในใจคนนี้ไม่มีคนที่ไม่มีธรรมะในใจเนี่ยจะว่าฉลาดก็ไม่ฉลาดนะโยมนะพอความโลภครอบงำแล้วไม่ฉลาดเลยโยมพอความเห็นแก่ตัวครอบงำแล้วไม่ฉลาดเลยพอความโกรธครอบงำแล้วไม่ฉลาดเลยฉลาดไม่ได้โยมเพราะนั่นมันกิเลสน่ะมันจะฉลาดได้ไงพอความโลภครอบงำก็ทำผิดแล้วพอความโกรธครอบงำก็ทำผิดแล้วพอความหลงครอบงำก็ทำผิดมันทำด้วยความโลภก็หลงจะฉลาดได้ไงเพราะกฎหมายนี่มันเป็นคนฉลาดเนี่ยกฎหมายนี่ฉลาดอยู่เหนือเหตุเหนือผลอยู่เหนือคนโกงอ่ะใช่ไหมอยู่เหนือคนไม่บริสุทธิ์กฎหมายนี่มันเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับผ้าสะอาดผ้าสะอาดหรือเหมือนผ้าสะอาดที่มาเช็ดกับโต๊ะสะอาดสิ่งของที่จะมาชำระไอ้สิ่งที่สกปรกให้หมดไปกฎหมายนี่เหมือนมาชำระล้างเช่นปัญหาสังคมเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายสังคมอย่างเงี้ยสามารถจะมาช่วยสังคมได้อย่างเช่นอะไรกฎหมายช่วยสังคมกฎหมายอะไรที่จะช่วยประเทศเราเช่นว่ามูลค่าเพิ่มเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเอากฎหมายมาช่วยให้รัฐบาลอยู่ได้ประเทศอื่นเขาอยู่ได้กฎหมายข้อนี้ร่ำรวยด้วยกฎหมายข้อนี้แต่ประเทศไทยเราล้าหลังเขาเพิ่งจะมาออกกฎหมายรัฐบาลก็เลยรวยช้าหน่อยไม่ทันกับพ่อค้าพ่อค้าเขาฉลาดกว่าแต่ประเทศอื่นเขาออกมานานแล้วเขาเจริญเพราะกฎหมายข้อนี้ทุกคนเขาก็ซื่อสัตย์หมดทั้งประเทศเพราะกฎหมายข้อนี้ทำให้คนซื่อสัตย์ทำให้สรรพากรก็ซื่อสัตย์พ่อค้าก็ซื่อสัตย์คนซื้อก็ซื่อสัตย์คนซื้อก็มีกฎหมายอยู่ในมือตัวเองเป็นเจ้าของประเทศใครไม่ให้ใบดินคนนี้โกงภาษีต่อเราอะไรเงี้ยคนนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้กฎหมายเท่าๆกันและได้ใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ทั้งพ่อค้าประชาชนที่จริงกฎหมายฉลาดนะโยมนะถ้าทำมาตั้งแต่20 30ปีประเทศไทยมีเงินเหลือใช้แล้วนี่ตรงนี้จะมาพูดแวะไปในทางโลกหน่อยว่ากฎหมายได้มีประโยชน์ถ้าเอามาใช้ฮะเพราะมันเป็นคำฝึกมันเป็นความพอดีทั้งทุกฝ่ายเมื่อก่อนสรรพกรต้องไปนั่งนับอะไรไปนับชามข้าวแกงชามก๋วยเตี๋ยวลูกศิษย์อาตมาเนี่ยเลิกบอกเป็นไงเลิกแล้ว มันไปนั่งนับเลยวันเสาร์อาทิตย์ขายดีมันเอาทุกวันเลยจริงขายดีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์มันเป็นนับบวกหมดทั้งเดือนเลยเลยหยุดปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยบอกตกงานอย่างนี้คนหมายคนนี้เกิดขึ้นมาใครจะไปนั่งนับเพราะอะไรเพราะคนจนกฎหมายเขาไม่เก็บมากช่วยได้ฉะนั้นเรียกว่าถ้าเรามีธรรมะเนี่ยจะมาว่าคนเรานี่ความโลภมันก็น้อยลงความเห็นแก่ตัวก็น้อยลงบางคนไม่พูดไม่รู้เรื่องเพราะอะไรล่ะเมื่อความโลภมาครอบงำเราจะพูดดูเรื่องได้ยังไงก็ตัวเองอยากได้นะฮะก็ต้องพูดแต่คนอยากได้คนโกรธก็ต้องพูดแบบคนโกรธคนหลงก็ต้องพูดแบบคนหลงจะพูดแบบคนรู้ไม่เอาแล้วฮะพอคุยธรรมะเดี๋ยวมันทำบาปไม่ได้กลัวจะหมดความรู้สึกอันนี้ไปฉะนั้นหลักปฏิบัติที่แนวของมหาสติปัฏฐาน4ที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นวิธีครองใจเราโยมคนเราเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเวลาเดินเนี่ยถ้าเรารู้หลักปฏิบัติเนี่ยเดินเนี่ยเราก็ใช้สติตลอดเวลาเรียกกายรู้กายตัวเองเดินกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินเรียกเรียกรู้กายรู้เวทนารู้อารมณ์ตัวเองอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์ให้เรารู้อารมณ์ตัวเองเรียกว่าควบคุมอารมณ์ได้รู้จิตรู้สภาพจิตใจของเราเนี่ยสุขหรือทุกข์ชอบหรือไม่ชอบคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดอดีตหรือคิดอนาคตรู้สภาพจิตใจตัวเองเป็นคนมีสติปัญญารู้สภาพจิตใจตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ทำรู้ทำพิจารณาเห็นทำอยู่เรื่อยๆว่าพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเป็นตัวตนคนเราเกิดมาเนี่ยความยึดถือเองที่ว่าเป็นตัวตนแต่แท้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกเวลาไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้สักอย่างเดียวแม้แต่ร่างกายเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้นั่งนานๆเดี๋ยวก็ต้องเดินเดินนานๆเดี๋ยวก็ต้องนั่งนอนนานๆเดี๋ยวก็ต้องลุกทุกสิ่งทุกอย่างในแม้แต่ร่างกายเราเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนมาตั้งแต่อยู่ในท้องมาจะเป็นเด็กมาจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆเพียงไปถึงความแก่ความตายไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ถึงว่าเข้าใจในธรรมะพระพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เข้าใจในธรรมธรรมภายในธรรมภายนอกธรรมภายในคืออารมณ์ตัวเองบางครั้งก็สุขมากบางครั้งก็สุขนั้นก็เปลี่ยนไปบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจเห็นพระใจรักในตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมั่นคงเลยในโลกนี้เพื่อความไม่ประมาทไม่เห็นความไม่ประมาทไม่เที่ยงของร่างกายแล้วเนี่ยเราจะอะไรเป็นที่พึ่งเราต้องมีหลักมีหลักกายเวทนาจิตธรรมต้องมีสติสัมปชัญญะมีหลักปฏิบัติของตัวเองทำความสงบให้เกิดขึ้นทำความรู้ให้เกิดขึ้นพอจิตใจของเราละเอียดอ่อนแล้วเนี่ยจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ผ่องใสเบิกบานกินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขไม่มีอะไรมาวุ่นวายใจทีนี้ถ้าเราไม่มีหลักธรรมล่ะคนเราเนี่ยจะส่งจิตออกนอกตลอดเวลาสับสนวุ่นวายตลอดไม่มีเป็นอะไรในไม่มีอะไรในหลักของตัวเองคิดแบบคนทั่วไปนะอย่างที่ว่าคิดอย่างโสดาบันเนี่ยถ้าคิดเรื่องศาสนาก็อยู่ในกรอบถ้าคิดอยู่ในโลกก็คิดอยู่ในกรอบของศีลธรรมแต่นี่คนเราพอไม่มีหลักธรรมแล้วอยู่ในโลกนั้นไม่มีกรอบของความคิดที่สละละวางอะไรใครมาชวนให้เราโลภเราก็โลภไปตามเขาใครมาชวนให้เราโกรธก็โกรธไปตามเขาเขามาชวนให้เราหลงก็หลงไปตามเขาฉันไม่มีหลักของตัวเองทีนี้พอเรามีหลักปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราได้ทีนี้เราเป็นคนศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาตื้นๆเนี่ยเราไม่รู้จริงๆ เราไม่รู้เลยว่าหลักปฏิบัติของศาสนาเนี่ยมีประโยชน์ต่อเราแค่ไหนเคยไหมเคยลองมาใช้กับการเรียนหนังสือไหมธรรมะใครเคยนั่งสมาธิทำบ่อยไหมเคยนั่งไหมใครศึกษาธรรมะไหมใครเคยนั่งยกมือไหมยกมือกี่คนยกมือไม่หนักแล้วยกเบาๆกี่คนเคยนั่งสมาธิอ่ะจะได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ไหมได้นั่งสงบไหมนั่งสงบไหมเคยรู้จักความสงบไหมสงบขึ้นนะเคยฟุ้งซ่านไหมเคยรู้จักคำฟุ้งซ่านไหมใครอยู่ในที่นี้ใครรู้จักคำฟุ้งซ่านไหมรู้จักคำฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านรำคาญใจงุดหงิดนะสมมติว่าเหมือนกับคนคอยรถติดอย่างเงี้ยรถมันไม่ไปสักทีเนี่ยหงุดหงิดเหลือเกินด่ารถแกก็ไม่ไปอะไรเงี้ยด่ามันหมดแหละด่ามันจราจรด่ามันทั้งรัฐบาลอะไรเงี้ยบางคนเขาหงุดหงิดแต่มันด่าหมดทั้งสิ้นที่ไม่ด่าตัวเองนะด่าคนอื่นนี่คือคนหงุดหงิดคอยเวลาไม่ตรงแล้วอะไรไม่สมใจอย่างเงี้ยมันจะหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจใครเคยไหมเคยไหมเคยมันทุกข์แล้วมันสุขฮะแค่ครั้งเดียวนะทุกข์ทับตายนะฮะนี่แหละอารมณ์เข้าหมองโยมถ้าเกิดขึ้นตอนเช้าแล้วโยมไม่ดีฮะเกิดขึ้นตอนเช้ามันก็งานของเราเนี่ยพออารมณ์มันฟุ้งซ่านหงุดหงิดแล้วเนี่ยมันเห็นอะไรมันจะเกิดหงุดหงิดไปด้วยตอนที่คนชอบกันเนี่ยจริงๆพูดดีๆก็กลายเป็นไม่ดีเพราะอารมณ์ค้างเขาเรียกคนอารมณ์ค้างแล้วเหมือนยังโยมทำงานหรือเรียนหนังสือตอนเย็นๆแต่เริ่มเนี่ยยงหงุดหงิดยงหงุดหงิดในการเรียนก็ดีหงุดหงิดในสังคมก็ดีหงุดหงิดในรถติดก็ดีพอกลับไปบ้านเนี่ยอารมณ์มันค้างหงุดหงิดที่จริงใครทำอะไรไม่ถูกใจหรอกทั้งนั่นแหละคือคนไม่มีเหตุผลโยมทั้งที่คนนั้นเนี่ยเขาดีกับเรานะคนที่บ้านเนี่ยก็ดีกับเราแต่เราเป็นคนติดกับเขาแต่ที่จริงสาเหตุมันไม่ใช่สาเหตุจากที่ทำงานก็ดีจากที่รถติดก็ดีจากเรื่องอื่นแต่ใจเราขุ่นมัวเราล้างไม่ออกเราปล่อยวางไม่ได้มันขุ่นมัวมันเก็บไปถึงที่บ้านบางคนที่นอนไม่หลับเลยใจพวกนี้อยู่นี่แหละที่ว่าชำระล้างใจไม่ได้พวกอึดหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเนี่ยพวกนี้พวกใจตัวเองเนี่ยคล้องอยู่ทุกวันมันเพิ่มมากขึ้นนะโยมนะไม่ใช่โตแล้วแก่แล้วจะหายนะอารมณ์พวกนี้นี่เรื่องทุกข์ของใจคนแล้วพอมีอย่างนี้มากๆแล้วก็ใจจะเป็นคนที่อารมณ์ไม่เคยปกติที่ว่าคนแก่หลงเพราะอะไรก็หลงเพราะพวกนี้นะโยมแต่การที่ไม่มีธรรมะไม่มีความสงบในความการทำงานการเป็นอยู่เนี่ยมันสะสมมากๆแล้วมันจะหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นรถติดทุกวันนายโยมก็ด่าทุกวันโมโหทุกวันอย่างเงี้ยหรือเหมือนใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจเวลาเนี้ยไม่ถูกทุกวันใจมันก็จะหงุดหงิดทุกวันและอันนี้มันจะสะสมมากๆเป็นตัวปัญหาชีวิตตัวเองจะกลายเป็นคนไม่เบิกบานแล้วก็จะนำไอ้ความไม่พอใจตัวเองเนี้ยไปกระทบกระเทือนคนอื่นเอาไปใส่ให้คนอื่นแต่ถ้าว่าคนอื่นใส่ให้เราแต่ที่จริงมันตัวเหตุเราไม่ได้แก้ที่ใจเราเราไม่ได้ดับความพุ่งซ่านในใจเราโยมเขาบอกพุ่งซ่านเขาบอกไฟมีสามดวงคนเราเนี่ยมีไฟร้อนอยู่สามดวงไฟละไฟใหญ่ๆกองใหญ่ไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะแล้วก็ไฟราคะไปราคะเนี่ยหมายถึงว่าเรารักใครเนี่ยหลงเลยล่ะรักมากแล้วหลงเลยไม่ได้ไม่หลงเลยร้อนเลยไม่เห็นหน้าอยู่ไม่ได้เลยร้อนเลยเนี่ยนี่ควายราคะถ้าควายโทสะก็เวลาเห็นหน้านี่โกรธเลยเนี่ยอยากจะว่าเลยเนี่ยพูดจาอยากคลายมาเลยเนี่ยนี่ควายโทสะ ไฟโลภะพอเห็นอะไรนี่อยากได้ทนไม่ได้มีความโลภอย่างเงี้ยที่เขาเห็นเงินใช่ไหมเท่าไรก็ไม่พอไหมมีตั้งร้อยล้านพันล้านไม่พอเนี่ยไฟโลภะโยมพอเห็นแล้วมันอยากได้แต่พอได้แล้วมันไม่พอหรอกไฟมันเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไฟโมหะโมหะนี่คือคนที่คนโมหะนี่เป็นคนหงุดหงิดคนหงุดหงิดเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนเชื่อใจตัวเองเป็นใหญ่พูดคิดว่าตัวเองพูดถูกทำถูกคิดถูกเชื่อตัวเองถูกตัวเองมีความรู้ตัวเองมีความนะพวกนี้โมหะหลงตัวตนพวกนี้แก้ยากพวกหลงตัวเองสำคัญตัวเองผิดพวกนี้เช่นคนหงุดหงิดตลอดไม่มีความสุขใครก็แก้ตัวเองไม่ได้นอกจากตัวเองประพฤติปฏิบัติมีปัญญามาส่องดูใจเองว่าอ๋อเรานี่โมหะหลงสำคัญตนเองผิดจึงจะแก้ได้แต่พระยังสอนไม่ได้เลยพวกโมหะพวกนี้นอกจากตัวเองเข้าไปประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละที่ว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้ธรรมะเอาไว้แก้อารมณ์พวกนี้เพราะทุกคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ประจำใจทุกคนนะไม่ใช่ทุกอยู่ประจำร่างกายทุกอยู่ประจำใจสุขนี่มันก็มีแต่เพียงเราลืมไปเท่านั้นเองว่ามันสุขแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มากกว่าเรื่องปัญหาของเราเนี่ยมันไม่จบโยมนะอย่างโยมจะเป็นพิพากษาให้โยมโยมเป็นยัง60ปีปัญหาก็ไม่หมดคดีมีทุกวันแหละมันไม่จบคนเรามันไม่จบเรื่องเพราะอะไรเพราะคนมันไม่มีศีลธรรมนะเมื่อเขาไม่จบเรามีหน้าที่นี้เราก็เลยไม่จบสักทีเพราะคนเราไม่รู้จักหยุดใจตัวเองเมื่อจะจบเหมือนหมอฮะหมอโรงพยาบาลจบทางเภสัชกรเป็นหมอจ่ายยาให้ยาคนกินคนที่สุดแม่ตัวเองป่วยแม่ตัวเองป่วยเป็นโรคกระดูกที่ขาแก่ให้ยากินก็ยิ่งกินยิ่งติดทำไงดีไอ้ความรักแม่ไอ้ตัวเองนี่จบต้องหลายสาขาเป็นอะไรเกียรตินิยมทางไอ้ทางเภสัชเนี่ยฮะเก่งมากเลยสอนหมอมาเยอะเลยวันสุดทำไงก็ต มาคุ้นเคยกันวันสุดก็ไปเรียนที่วัดโพโยมไปเรียนเป็นหมอนวดที่วัดโพหมอจบเป็นศัลยแพทย์ไปเรียนหมอนวดนวดยังไงนะนวดพอรู้วิธีแล้วก็ทำสมาธิเอาสมาธิจะมานวดแม่พอนวดเออเบานะลูกนะถ้าเข้าเลยเลิกไม่แม่กินยาพอแม่ป่วยก็นวดทำสมาธินะแม่นะตัวเองก็ทำด้วยให้แม่ทำด้วยแม่ก็เลยอดทนแม่ก็เลยไม่บ่นไม่ร้องไม่โกรธกลางกลายเป็นคนเข้มแข็งกลายเป็นคนมีธรรมะเลยไม่ต้องกินยาให้หมอก็เองทำไงดีเนี่ยเรานี่เป็นเจ้าของตำรับตำราไม่รักษาแม่ไม่ได้ธรรมะรักษาแม่ได้แกก็เลยทีนี้ใครปวดก็แกก็จะมาปวดหลังแล้วก็มาไปที่โรงพยาบาลก็เอามือมาทำพลังใส่หลังเรากดทำสมาธิให้เรากลายเป็นหมอยาเพื่อนก็บอกเลยหมอนี่เทียนแล้วหมอยาได้เทียนแล้วที่จริงแกไม่เทียนหรอกไอ้เพื่อนเพื่อนมันยังเทียนอยู่ฮะไอ้พวกที่จ่ายยาให้คนกินจนติดมันยังเทียนอยู่ฮะแต่นี่พอดีหมอเข้ามาอยู่ที่วัดคนหนึ่งทุกวันนี้มารักษาที่วัดพอเลิกงานแล้วก็มาวันเสาร์อาทิตย์ก็ถูกหมอคนนี้สอนบอกหลวงพ่อหมอเขาสอนผมบอกอย่ากินยามากเลยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกให้คนไข้ให้กำลังใจเถอะให้เขาเข้มแข็งเถอะให้กินอาหารให้ดีเถอะออกกำลังกายให้ดีเถอะกินให้ถูกกันทำไมออกกำลังกายดีทำใจให้เข้มแข็งมันหายเองโรคเนี้ยไม่กินยาก็หายแต่บอกกับหมอคนนี้ก็เลยเป็นคนเคยจ่ายยาแรงๆก็เลยเลิกจ่ายมาอยู่ที่วัดก็มานั่งกรรมฐานรักษาโยมไปด้วยรักษาพระไปด้วยจริงเป็นอะไรไม่หายบอกทำเนี่ยกรรมหมอน้อยคนที่จะพูดเรื่องกรรมนะหมอเรื่องกรรมเก่าเนี่ยภาวนาแล้วก็หายภาวนาแล้วก็หายบางคนก็จริงๆโยมกินยาไม่หายภาวนาหาย มันเป็นโรคกรรมในจริงเนี่ยพอหมอยอมรับปุ๊บคนไข้ก็ยอมรับทุกวันนี้ที่หมอไม่ยอมรับใช่ไหมคนไข้ก็เลยคิดว่าต้องเชื่อหมอทุกวันนี้เราเป็นอะไรเราฝากชีวิตไว้กับหมอหมดเชื่อหมอหมดเลยนอนไม่หลับก็กินยานอนไม่หลับกินยาพอที่สุดพอเลิกกินยามานั่งสมาธิกับนอนหลับตลอดชีวิตนี่คือเรียกว่าหลักวิชาการเนี่ยต้องปฏิบัติโยมต้องมาปฏิบัติจึงจะเข้าถึงธรรมะคนที่สุดใจหมอคนนี้ต้องเอาธรรมะไปใช้กับครอบครัวตัวเองจึงจะมีความสุขเขาก็อยู่กันยังมีความสุขพอตัวเองมีธรรมะการพูดคุยกับภรรยาตัวเองลูกตัวเองก็ไม่พูดแบบคนโมโหโทโสไม่พูดแบบคนมีอารมณ์พอหมอนี่เครียดอยู่แล้วนี่ฮะคนเครียดเอาจริงเอาจังกับชีวิตตัวเองเนี่ยคนนี้เอาใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีธรรมะยิ่งเครียดใหญ่เลยนะฮะเหมือนก็เรียนที่ภาคสาเรียนกฎหมายนี่ก็เครียดนะฮะเอาจริงเอาจังกับชีวิตตัวเองมากแล้วก็ใครมากระทบไม่ถูกใจนี่ก็โกรธเหมือนกันนะฮะอะไรที่ใครทำไม่ถูกใจก็เลยถ้าเราจริงจังเกินไปมันก็หงุดหงิดได้เครียดได้หรือถ้าเราจริงจังเกินไปก็กลายเป็นคนเครียดแล้วก็ต้องเอาธรรมะเนี่ยไปปล่อยวางไว้บ้างพอชีวิตของเราไม่เครียดมากก็มีความสุขให้ยกให้ฟังนะว่าหมอบางคนยังต้องเอาธรรมะไปใช้กับให้ประโยชน์กับครอบครัวตัวเอง